राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 12 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो साधु का प्रश्न महाराज जी कि मैंने रुपया छूना रुपया में छूता नहीं आजकल 2 साल से मैंने रुपया लेना बंद कर दिया छूता भी नहीं हूँ तो मुझे रेल में बैठना चाहिए या नहीं? रेल में कोई बैठा दे तो बैठना चाहिए अपन सबसे नहीं। अच्छा घर वाले कपड़ा भेजे चीज भेजे तो लेनी चाहिए या नहीं? अब भेजे तो लेना चाहिए जहाँ तक मांगना नहीं और घर वालों से मांग ले तो दोष नहीं है क्योंकि आपको कमाया हुआ है इस वजह से हक लगता है। और 1 लाख रुपया मेरा बैंक में बम्बई में पड़ा है उसका अब क्या करना चाहिए? साधु बनने के पहले मेरे नाम पर था वहाँ तो घर वालों को कर देना चाहिए। तो साधु बन गए त्याग कर दिया है तो घर वालों को दे देना चाहिए वो अपना नहीं रखना चाहिए। अपने बड़ी हानि होती है मन लटकता रहता है वहाँ मरो से दुर्गति होगी दुर्गति होगी। ये है ना कि वो रुपया पहले मेरे नाम से आया अब उसका घर वालों को दें या दान कुंड में कहीं लगाऊं वो जो मर्जी है उसे कर लो। घर वालों की आवश्यकता है कुछ कमी रहती तो घर वालों चाहिए घर वाले कोई कमी है नहीं नहीं है कमी तो कोई भाई दान बंड कर दो कमी में तो पहले वो अकदार है दान कुंड से पहले अपने जरूरत में आगे काम में आवे ले तो अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जब त्याग किया तो अपने काम में नहीं लेना चाहिए थूकड़ क्या चाहते ये पत्थर पेड़ में वासुदेव सर्वम कैसे अनुभव हुए? पत्थर पेड़ आदि में वासुदेव सर्वम निर्जीव चीजों में वासुदेव सर्वम का अनुभव कैसे हो हमें है ऐसे हुआ। आप भगवान कैसे करते हो भगवान का जो श्री विग्रह है मूर्ति ही उसमें कैसे करते हो जैसे उसमें करते हो वैसे करना जी उसमें कैसे करते भगवान दर्शन के लिए जाते हो बिहारी जी के तो भगवान भगवान जाते हो पत्थर दर्शन कर जाते हो तो कृष्ण वह में कैसे करते हो जैसे इसमें करो मन वचन कर्म से जो हमने बुरे कर्म किए उनका प्रायश्चित कैसे हो? अब नहीं करूंगा गाड़ी पक्का विचार का भी नहीं करूंगा पक्षे का तो करो आप और भक्सों को भगवान का कहे नाथ आप निभाएंगे मेरी निभाने की ताकत इतनी नहीं है मैं तो निमित्त मार्ग करता हूँ करोगे आप महाराज आपसे होगा भगवान के भरोसे पक्का विचार कर लेगा अब नहीं करूंगा अब भला करूंगा बुरा नहीं करूंगा ऐसी गलती नहीं करूंगा ये सब विचार कर लो प्रायश्चित हो जाता है। क्या चीज का होता है गृहस्थियों के लिए सबसे ऊंचा दान देना किस चीज का दान देना ऊपर तो आदर सत्कार सम्मान दूसरा विश्व चीजों में अन्न दान बलदान सम्मान सम्मान आदर करना आदर। देखो जैसे कुत्ते को रोटी दी जाए तो कुत्ता रोटी का अधिकारी है पर मनुष्य को रोटी कुत्ते की तरह अधिकार नहीं है। मनुष्य भूखा है तो आदर का अधिकारी वो आदर की भूख हो जाते है उसको आदर से ही भोजन दे आदर देना बड़ा दान है आदर देना सम्मान देना मन में अच्छा समझना। 4 बजे से पहले हम गंगा स्नान करते तो ठीक है कि गलत है? नहीं भाई ज्यादा जल्दी नहीं गंगा जी में ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए स्नान चार बजे से पहले करते हैं। वो चार बजे पता नहीं लगा, सूर्य उदय से पहले जो उषा प्रशिष्ट गर्भ उषा काल है वो करना चाहिए। चार बजे सब दिन चीज करता, शीत काल में चार कितनी जल्दी मिल जाती है, चार दिन नहीं चलेगा। सूर्य उदय से कितना पहले वो समय पूछना चाहिए अच्छे से। डेढ़ घंटा है जल्द, जैसे मनुष्य सोते हैं जल भी सोता है, इस वस्तु से हमें छेड़ देनी चाहिए जल्दी। महिलाओं को गायत्री मंत्र जपना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। ओम में आहुति देनी चाहिए? नहीं, ओम जरूरत नहीं है। पति देगा उसके आधे भाग हो जाएगा, पति जो गायत्री जपेगा आहुति देगा होम करेगा उसके आधा भाग की भागनी घर में बैठी सतह हो जाएगी। धर्म पत्नी है वो, पाप पत्नी नहीं है। पाप करे तो पति को, धर्म करे तो आधा पत्नी। जोड़ा बैठते है ना, जोड़ा बैठता है ना उसमें यज्ञ में, ना पति नहीं पति देव, पति की आहुति आधा पुण्य उसको मिलता है। आप क्यों करे बड़ी आधा पुण्य मिलता है, बैठ जाओ पास में चुपचाप बैठ जाओ, बड़ा आधा मिलेगा। उसकी पीछे आई है, उसने माँ बाप भाई भतीजा सबको छोड़ दिया तो कोई निर्थ ही छोड़ाएगा? मन क्यों नहीं होता है? जैसे बुद्धि जिधर हमारी ठीक समझती है कोई बात को, मन उस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता? मन स्वीकार नहीं करता भोगेच्छा के कारण, भोगेच्छा रहती है उसकी, लोलुपता रहती है मन में, इस वजह से बुद्धि का निर्णय जरूर पकड़ता नहीं वो। और आप पूरा निर्णय कर लोगे मैंने भोगना ही भोगना है, फिर आपके अनुसार बुद्धि हो जाएगी, फिर बुद्धि का अनुसार मन हो जाएगा। आप तो कह रहे हो आप स्वयं, मेरे को अन्याय नहीं करना है, मेरे भोग नहीं भोगना है, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं योगी हूँ, फिर बुद्धि भी सम हो जाएगी और मन भी मान लेगा, इंद्रिय भी मान लेंगे और आगे सब मान लेंगे। जब तक लोलुपता है, लोभ है, भोग है, इन दो में जो लोलुपता है ना मन में, इच्छा अनुकूलता अच्छी लगती है, भोग अच्छा लगता है, संग्रह अच्छा लगता है, आदर अच्छा लगता है, प्रशंसा अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है, तब तो मन कैसे माने? मन का दोष है ही नहीं, मन दोषी होता ही नहीं, दोषी आप हो, साथ ही आप हो, लोलुपता इस वास्ते मन नहीं मानता। मन कोई करता थोड़ा ही है, करता तो आप हो, मन तो एक कारण है, साधन है, औजार है, औजार क्या माने क्या नहीं माने, कलम क्या माने क्या नहीं माने, वो तो चला जैसे चलेगी। इस वास्ते अंतःकरण है, भीतर का कर्ण है, साधन है, साधक तमम कर्णम, कर्ण का लक्षण क्या है, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारी हो उसका नाम कर्ण होता है। भगवान की प्राप्ति के लिए त्याग प्रेम सेवा, हाँ, इनमें कौन सा साधन ठीक है? साधन तो पहले जी को तेज तो प्रेम है, परंतु उसके प्रेम की प्राप्ति के लिए त्याग की आवश्यकता है, त्याग बिना प्रेम होगा नहीं। अपनी बात का, अपने अभिमान का, अपनी जिद का, कामना क्या है, अपने मन मानी हो जाए यही कामना है, और कामना कुछ नहीं है। मेरे मन की बात हो जाए, मैं चाहूं जो हो जाए यही कामना, मैं नहीं दूसरा चाहे जो हो जाए, भगवान चाहे जो हो जाए, अपने चाहना छोड़ दे। शेर जी कहा था ऋषिकेश में, ये बात चले तो हमारे सब मनमानी होती है। शेर जी ने कहा हमारे तो सब बात मनमानी होती है। तो मैंने कहा भाई आपकी क्या बात है, हम इतने बैठे थे तो मनमानी होती ही नहीं, हमारे तो ये कहते हैं। एक बेलू में ब्राह्मणी थी, वो यार कहीं बाल मलियो है तो जाड़िया जोड़ तो वही को नहीं मन में चाहू जो तो है ही नहीं, क्या है आप क्या? तो हमारे तो शब्द ही कह, हमारे जाने वाले बात नहीं होती यार, आप गए तो हमारी बात हमारे से मनमानी होती है, तो आप क्या है वो? तो शेर जी कहा हम अपना मन भगवान के मन में मिला देते हैं, भगवान जो करेंगे सो मेरा, तो मेरे मन मानी कैसे बिठे, भगवान करे को राम की ना चाहे हुई, अर करे निथरास नहीं कोई, तो हमारे तो मनमानी होती सब, कोई मरता है तो ही मनमानी, कोई जन्मता है तो ही मनमानी, आदर तो ही मनमानी, निराधर तो ही मनमानी, हमारी मनमानी होती है। क्यों? भगवान की मर्जी में होता नहीं, भजन मन मर्जी में हमने मर्जी मिला दी, अपनी मिर्जी अलग रखी नहीं, ये होता भैया, हमारे तो सब मनमानी होती है। तब बात याद आ गई। उसने कहा कि मेरे को गीता प्रेस मेरी बड़ाई हुई संस्था से मेरे को बहुत प्रिय लगती है, परंतु मेरे को मालूम हो जाए कि भगवान इसको नहीं चाहते हैं तो एक एक ईंट बिखेर दूं, मैं सबके सब बिखेर दूं, मेरे को प्यारी लगती है अपनी संस्था, सबको प्यारी लगे, मालूम हो जाए कि भगवान नहीं चाहते, और मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लेना है, ये बात है। करेंगे ना दुख पाते हैं हमें मर्जी मेरे, कितनी शांति, कितना सुख, कितना आनंद है, अपनी मनमानी होती थोड़ी, होती तो नहीं होती, राम की चाहे सुई हुई करे अन्यथा आस नहीं कोई। साधु का प्रश्न दिख रहा महाराज जी कि साधुओं ने प्रवचन के पैसे से समाज के सेवा के लिए आश्रम बनाना और चेला चेलियों से उनके उद्धार के लिए सेवा लेना क्या गलत है? भाई अब साधु मैं क्या कहूँ, साधु उधार जोड़े और क्या कहें, साधु का प्रश्न साधु की तो बात है, साधु क्यों आश्रम बनावे, क्यों चेला चेली करे, क्यों मकान बनावे, क्यों आपदा पड़े, क्यों भगवान में लग जाए। देखो चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन बड़ा संक्षिप्त में आया, कहते ब्रह्मचारी के लिए गुरु आज्ञा पालन करना और गृहस्थी को अतिथि सत्कार करना और बाण बज तपस्या करना और साधु का केवल ब्रह्मचिंतन भगवान के शिव पूछने, ये खास बात बताई मैंने पढ़ी है, साधु का केवल ब्रह्मचिंतन करना, ये प्रचार करना क्यों नहीं हो तो साधु का काम नहीं है, जो मैं भगत पर टाइम पर आकर के बैठा दू ये साधु का काम नहीं है, ये तो रीत है साधु सलाह में, अब मैं अपने में साधुता इस मानता नहीं कम है, ये काम नहीं है, साधुचारा कोई आ गया पूछे तो बात कह दी। सैन ज्योति महाराज एक बात बताई महाराज ऐसी बड़ी है, क्या बताओ कि कोई पूछे तो कह दी कैसे कि कब आया थूक दिया, अब थूक किसी काम आया अगर नहीं आया क्या मतलब बोले, तो कोई पूछे मन माए कह दी, कोई मन है नहीं मन है जाने जा, अभी क्या मतलब है, ऐसी बात लगी महाराज सैन ज्योति महाराज कह गई थूक आ जाए तो क्या करे, थूक कड़ी बुधवाई अब थू काम पड़ा किसी काम आया नहीं आया कि सूख गया तो मैं तो ऐसे कोई पूछे बदमाए कहती, ये साधु तारी बात बताई करे करे दूसरे दिन को नीर तिरन तारे और को यू कह दास कबीर कही, अब नहीं है अपने कमलों को जल ले लो ले लो, फिर जल नहीं सूर्य तक बाद में जल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जल भी नहीं, तो टिमसा ले लो अपने कमलों ले लो, ऐसा अब नहीं है उसी स्थान में, अब नहीं है सूर्य रहते हुए कोई स्त्री आ सकती है, सूर्य अस्त के बाद में कोई स्त्री कभी नहीं आ सकती इधर, कोई नहीं कोई बात है तो कोई साधु बार जा कोई पूछे तो कहते नहीं आ सकते, वो अभी चलता पूरा तो समझ नहीं आ रहा भाव, चेलियों में समर्पण भाव ज्यादा होने से गुरु के मन साथ एकता होकर क्या उसका उद्धार नहीं होगा? भाई उद्धार भगवान जाने मेरे को तो पता नहीं है क्या होगा गुरु कैसे, ये तो मैं जानता नहीं, मगर ये बात उचित नहीं है, ये जो सरलता है उसका दुरुपयोग है, ये बहना माताओं में सरलता है उसका दुरुपयोग है, ये जानता हूँ गति क्या पता लगे स्त्री है भागवत में लिखा है न स्पर्शित पदा भी न स्मरित दारुजोषित मानो काठ की बनाई हुई स्त्री की पुतली हो तो उसको पद से भी न स्पर्श करे, काठ की पुतली स्त्री की पद नहीं पैर भी न छुए, दत्तात्रेय महाराज प्रसंग है दत्तात्रेय भक्ति का शास्त्र स्पर्श करता है तेज नष्ट होता है, बहना भी अगर किसी पुरुष ने संबंध रखती है तो उसमें तेज नष्ट होता है, अपना तेज अपने तपस्या वो नष्ट होती है, पर खराब व्यवहार तो होता ही है, केवल स्पर्श मात्र से। देखो बात ऐसी, प्रत्यक्ष मैंने सुनी है, स्त्री के साथ सोता रहने से आपका बयान कमजोर हो जाएगा एक सही पर सोने से, ऐसा मैं सुनी बात। ठीक है, अलग सो सुना, सुबह वाली बात चला लो, सुबह वाली बात चला लो। हाँ सुनो, सही अलग वाली, शरीर से अलग वाली, शरीर से अलग है। हाँ हाँ, तो शरीर से अलग है, शरीर से हम अलग है, ये बात सच्ची है और ये हरेक साधक को अनुभव करनी चाहिए। केवल कहना नहीं, केवल कहना नहीं, शरीर से, क्योंकि ये सबका अनुभव है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था। ये किसको अनुभव नहीं है, मैं वही हूँ, मैं दूसरा नहीं हूँ जो बालकपन में था, वही हूँ मैं आज दूसरा नहीं हूँ। योग्यता पर परिवर्तन हो गया, मन बुद्धि इंद्रिया में परिवर्तन हो गया, शक्ति में, योग्यता में, सब में परिवर्तन हो गया, पर मैं परिवर्तन नहीं हुआ, मैं स्वयं हूँ, वो वही हूँ। इसमें शंका हो तो बोलो, खुद में मेरे में परिवर्तन नहीं हुआ, स्वभाव बदल गया, योग्यता बदल गई और कई बातें बदल गई शरीर को लेकर के, परंतु मेरे माँ कोई बदल नहीं हुआ, मेरे परिवर्तन नहीं हुआ, मैं वही हूँ और शरीर वो है ही नहीं। शरीर इतना बदलता है, मैं ये बात कही, अंगुली देखो, वह एक बार देख ली, वो अंगुली पीछे नहीं है, तो वो तो एक क्षण में भी दूसरा नहीं। मैं कहता राम, इससे पहले जो था वो कोई नहीं है, सब बदल गया, मात्र जितना दृश्य है, शरीर संसार ये सब सब बदल गया। ये तो क्षण परिणामी है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और आप कभी नहीं बदलते, दोनों का संबंध कैसा? शरीर जो आज इतना बदला हुआ दिखता है, आप हम जब अपनी माँ के जन्म लिया है तो क्या ऐसा शरीर था? तो वो शरीर कब बदला, किस दिन में बदला, किस महीने में, किस वर्ष में, तो मानना पड़ती प्रत्येक क्षण बदलता ही है कोरा। जन्म के समय बच्चे को कोई कुर्ता पहना, मैंने कुर्ता देखा छोटे सर, तो पहना है कुर्ता, दो चार पांच दिन के बाद वो कुर्ता नहीं आएगा, इतना परिवर्तन है। पहले जल्दी बदलता है, छोटी अवस्था में बहुत जल्दी बदलता है, विशेष बदलता है, और बदलने की शक्ति वो पास बूढ़े के भी वही तेरी से है, परंतु दूसरा जो बढ़ता है उस बढ़ने में वो ताकत नहीं है, बदलना वही रफ्तार है जो बालक की जन्म से बदलना शुरू होता है। नहीं, पेट में आने में बदलना शुरू हो गया, वो बदलना शुरू हो गया, हरदम बदलता ही है, तो जन्मते ही बदलता है, जन्म से पहले ही बदलते बदलते बदलना यही धर्म है। इसके बाद भी बदलता बड़ी तेजी से, तो जो छोटी अवस्था होती है उसमें बदलने में रफ्तार तो वही है बूढ़े अवस्था तक, परंतु बदलने में छोटी अवस्था में एक जायते अस्थिर वर्धते, वो बढ़ने का समय है, इस वास्ते बढ़ता है उस समय में, और पूरा होकर फिर घटता है, फिर मरता है। जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अवक्षीयते विनश्यति च, ये छह भाव विकार है। जायते पैदा होता, फिर के है ये दूसरा, और फिर भाई बढ़ता है ये तीसरा, और फिर के परिणाम होता है, दूसरी अवस्था बदल गई, जवान हो गया ये, और फिर विफल परिणाम, और उनके बाद में क्षीयते, और क्षीणे के बाद में मृत्यु। पहले बढ़ता है, फिर क्षय होता है, बढ़ जाता है, सूर्य उदय होता है, वो भी मध्यान्ह आकर के फिर निश्चाता है, धीरे धीरे फिर अस्त हो जाता है। इस तरह से शरीर प्रतिक्षण बढ़ता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें शरीर बदलता न हो, ऐसा क्षण ही नहीं है, और ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें आप बदलते हो, युग बदल जाए, स्वर्ग भी नव जायते प्रलय न व्यथंती, महासर्ग में भी आप बदलोगे नहीं, महाप्रलय में भी बदलोगे नहीं। तो नित्य स्थानो रसलो यम सनातन अभ्युक्त यम अचिंत्यो यम अभिकारियो उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एनम्, ऐसे आप नित्य रहने वाले हो, तो शरीर से आप अलग हो, अलग होता है वही अलग होता है, जो एक होता है अलग कैसे हो जाएगा? अलग होने वाला ही अलग होता है, साथ रहने वाला अलग कैसे होगा? प्रत्यक्ष अलग हो रहा है, एकदम अलग हो रहा है, तो अलग है वही अलग होता है। ऐसे ही देखो सिद्धांत की बात है, जो मुक्त है वो ही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त नहीं होता है। बद्ध की भावना घटती है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं कि नहीं? शंकराचार्य महाराज वाणी में आता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शंकराचार्य महाराज लिखने आया है। तो शुद्ध और बुद्ध, बुद्ध नाम ज्ञानी का है बोलो, तो ज्ञानी ज्ञानी होता है, अज्ञानी ज्ञानी नहीं होता, शुद्ध शुद्ध होता है, अशुद्ध शुद्ध नहीं होता है। अपने केवल उस तत्व की तरफ ध्यान नहीं है, इस वास्ते वो अपने कहते शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान होता है संसार का, संसार का ज्ञान नहीं है, यही बंधन है। तत्व का ज्ञान नहीं होता है, तत्व ज्ञान तो है जैसा जैसा ही है। संसार ज्ञान होते ही संसार से आप अलग हो जाते हो, ये अलग होते हैं, अपने स्वरूप है जो नहीं देता है, आपका ज्ञान हो जाता है। ये तत्व ज्ञान होता नहीं, पैदा नहीं होता, पैदा होने वाली स्थिति नष्ट होने वाली होती है, उसको नाश हो जाएगा। कहते हैं विवाह में तत्व ज्ञान हो गया, भगवान ने नहीं कहा, भगवान तो स्मृति लगा। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन से भगवान ने पूछा पहले, तुमने सुना एक अर्जुन ने गीता सुना, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन ने क्या गया, नष्ट मोह स्मृति लगता, स्मृति गई, ज्ञान हो गया नहीं कहा, क्या कि भूल मिट गई, स्मृति लग गई मतलब भूल मिट गई, मिला मिला कुछ नहीं, मोह नष्ट हो गया, भूल मिट गई, स्मृति आ गई। वो भी गीता सुनने से, भगवान कहते हैं एकाग्रता गीता सुनेगी नहीं, अगर एकाग्रता गीता सुनेगा तो तेरा मोह नष्ट हो जाएगा जरूर, एकाग्रता सुनने मोह नष्ट हो जाएगा, वही होगा। तो वो अर्जुन कहता है नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा मैं तत् प्रसादात, मेरी गीता की पंडिता ऐसा नहीं हुआ, मैं गीता सुनता हूँ, गीता ज्ञान हुआ उससे, ऐसा नहीं माना, आपकी कृपा, कृपा से जो काम होता है अपनी बुद्धिमानी से, अपने उद्योग से नहीं होता वो काम, भगवान की कृपा से होता है। बहुत विलक्षण बात है, किसी को भी जो कुछ होता है कृपा से होता है, वो मान लेता है अपना। भगवान का ये स्वभाव है कि वो देते हैं, पर देते हैं इस ढंग से जो लेने वाले को अपनी चीज मालूम होती है, मेरी ही है ऐसी मालूम होती है। ये देने वाले की विलक्षणता है, ये उनकी विचित्रता है। शरीर मिला तो हमारा ही है, नेत्र मिले तो हमारा ही है, इंद्रिया मिली तो मेरा ही है, प्राण मिले तो मेरा ही है, ये तो अपना ही है। तो ये देने वाले की विलक्षणता है जो देने वाले को अपना ही दिखे, ऐसा उमा राम समय तो जग माँ ही गुरु भी तो मातु बंधु को भी नहीं, कोई नहीं ऐसा, ये बात है। आत्म साक्षात्कार और आत्म ज्ञान एक ही वस्तु, तत्व साक्षात्कार आत्म ज्ञान एक, शब्द पर नहीं जाओ आप, तो उस चीज बोल रहे हो, अपना अपने करो, अपनी अपनी, ये दुनिया की मत समझो, ये बाजारू चीज नहीं है, ये खुद की अपनी है, अपने रहो। आत्म आत्मलौकिक जब आत्मज्ञान एक ही तत्व है, आत्मज्ञान लौकिक कैसे लौकिक कहते हैं, वो एक ही ज्ञान अलौकिक है या अलौकिक है? ज्ञान निष्ठा लौकिक है, आप कहते हो ना ज्ञान निष्ठा लौकिक है, तो आत्म ज्ञान जब हुआ तो वो अलोक तत्व साक्षात्कार तो अलौकिक ही हुआ, लौकिक कैसे कह रहे हो? आपने लौकिक कहा है ज्ञान, हमने लौकिक कहा सर। देखो भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, कहते कबीर मैं कहता डरूं, पर गोरु कह जिसका मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोता मयाग्न, ज्ञान योगी न संख्या नाम और कर्म योगी न योगी नाम, ये दो निष्ठा लौकिक है। द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षर साक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तो अन्य, द्वाभिमुख लोके उत्तम पुरुष तो अन्य, तो क्या कहें? भगवान कहते हैं सर मैंने कहना शुरू कर दिया, कुतिया भूषण भूषण मैंने कहा नहीं बात करती। मैं थोड़े कह रहा हूँ भगवान ने लिखा है, बताओ लिखा है कि नहीं। कारण क्या है, अपने लोका में जो प्रसिद्ध है उसमें आत्मा अनात्मान जड़ चेतन दो ही है, ईश्वर है ये है नहीं, ईश्वर कोई माने न माने मर्जी है, बस जड़ चेतन को न माने ऐसी बात हो ही नहीं सकती। शरीर जड़ है या ईश्वर रहने वाला में चेतन हो, या दो चीज लौकिक है ही, ईश्वर से नास्तिक दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानते कई दर्शनकार, क्योंकि ईश्वर अलौकिक है, उसे मानो आप मत मानो, वो भक्तों के कारण से ग्रंथों के कारण से मान ले, संतों के कारण से मानते हैं, ईश्वर क्या पता है कि नहीं है। अगर जड़ चीज ये तो है ही, तो बोध बोध होता है अपने जड़ का बोध हो, अपने चेतन में स्थिति होती है, तो लौकिक हुआ अलौकिक कैसे हुआ बताओ। मैं गीता जी बात कहती है ना, वो कहता हूँ मैं तो गीता जी हमें अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती हो गीता जी, गीता जी मिलती है बात नहीं, हमने ख्याल नहीं कर रहा था। तो लोकेश में गीता निष्ठा, तो दृढ़ निष्ठा ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा लौकिक हुई, इस वजह से ज्ञानी भी लौकिक होता है, भक्त लौकिक होता है। भक्त के लिए महात्मा कहा है, ज्ञानी कहा है, तत्व ज्ञानी ज्ञानी नहीं शब्द, ज्ञानी शब्द नहीं आया, गुणातीत के लिए ज्ञानी शब्द नहीं है, योगी के लिए ज्ञानी शब्द नहीं है, ज्ञानी शब्द भक्त के लिए है। और भक्ति में आरंभ करे उस समय महात्मा न सुन पार्थ देवी कुमार पसंद करने वाले भक्त का भी नाम महात्मा, यार सिद्ध ज्ञानी को भी महात्मा नहीं कहा, योगी नहीं कहा। आप गीता पढ़ो और गीता पढ़ लाओ जो बड़ा करेंगे, यदि मैं कह देता हूँ ये तो कहने मात्र नहीं मानना चाहिए, स्वयं गीता पढ़ो। भगवान ने महात्मा और ज्ञानी भक्त को ही कहा है, तत्व की जीवन मुक्त को गुणातीत को नहीं कहा है।